کومنګ او غواړو نو دوی به ډوب کړو هیڅوک به د دوی فریاد اوریدونکي نوي او په هیڅ طریقه به دوی بچ نکړی شي.